oglądania na stronie Trójki, Facebooku i YouTubie. Partnerem Urodzin Trójki jest Zdrowit, dystrybutor suplementu diety Skrzypowita 40+. Dla pięknych włosów, mocnych paznokci i promiennej cery. Skrzypowita 40+. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiej w Radzie, niedziela, 30 marca, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura wszczęła śledztwo po wypadku auta, którym jechało 10 nastolatków. Kierowca, również trzeźwy, miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Wczesne wykrycie niepokojących objawów autyzmu jest ważne dla terapii dziecka, podkreślają psycholodzy. Będziemy proponowali test taki prosty dla pediatry. Kulik wielki zagrożony wyginięciem przyleciał nad Biebrze. Tak bardzo piękny, charakterystyczny, z długim, zakrzywionym do dołu dziobem, takim charakterystycznym gwizdem się odzywa. Jest prokuratorskie śledztwo po tragicznym wypadku w Chełmie. Na osiedlowej drodze dechował samochód z 10 nastolatkami. 2 18-latków zginęło na miejscu. Rok starszy kierowca był pijany. Kierujący Toyotą 19-latek stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego zjechał z drogi, uderzył w uliczną latarnię, następnie w ogrodzenie posesji, gdzie doszło do przewrócenia się pojazdu na dach. Z naszych ustaleń wynika, że samochodem tym podróżowało 10 osób. Kierowca został przebadany na zawartość alkoholu w organizmie. Badanie wykazało, że był nietrzeźwy, miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Mówi Ewa Czyszy z policji w Chełmie. 8 osób trafiło po wypadku do szpitala. Pod opieką lekarzy pozostaje jedna osoba. Kierujący autem 19-latek trzeźwieje w policyjnym areszcie. Badania pod kątem spektrum autyzmu w bilansie 2-latka. Za takim rozwiązaniem opowiadają się pediatrzy i psycholodzy. Ich zdaniem wczesne wykrycie niepokojących objawów jest bardzo ważne dla skutecznej terapii. Joanna Stankiewicz. Wczesne wykrycie spektrum autyzmu zwiększa jakość i efektywność terapii. Pomaga też w rozwoju mowy, mówi konsultant krajowa w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, dr Aleksandra Lewandowska. Biorąc pod uwagę plastyczność mózgu, zwłaszcza małego dziecka, im wcześniej zaczniemy, to efekt jest o wiele szybciej zauważalny. Prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, profesor Teresa Jackowska, uważa, że to lekarze podczas bilansów rozwoju dzieci powinni zwracać uwagę na niepokojące objawy, które mogą świadczyć o autyzmie. Będziemy proponowali test taki prosty dla pediatry, który pozwoli naświetlić pewne objawy niepokojące. Badania pokazują, że jeżeli dziecko z autyzmem rozpocznie terapię w wieku 2,5 lat, szybko nabywa nowe umiejętności. Jeżeli około 7 roku życia lub później, trudniej mu pomóc. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Niemieccy Zieloni wskazują na przyjaciół Putina w otoczeniu przyszłego kanclerza Friedricha Merca. Chodzi m.in. o premiera Saksonii, który skrytykował stanowcze nie wobec znoszenia sankcji na Rosję. Z Berlina Adam Guczewski. Michael Kretschmer, stojący na czele rządu Landu przy granicy z Polską, skrytykował stanowisko Niemiec i innych krajów po szczycie w Paryżu. Sprzeciw wobec znoszenia sankcji wobec Rosji wyraził obecny kanclerz Niemiec Olaf Scholz, ale też prezydent Francji i premierzy Wielkiej Brytanii czy Finlandii. Michael Kretschmer uważa, że to błąd, bo nie uwzględnia obecnej sytuacji, a przede wszystkim działań Stanów Zjednoczonych. Premier Saksonii jest wiceprezesem CDU, partii, która wygrała miesiąc temu wybory do Bundestagu i której szef Friedrich Merz wkrótce zostanie prawdopodobnie kolejnym kanclerzem. Kretschmer jest obok Merza uczestnikiem najważniejszej grupy negocjacji koalicyjnych z SPD. Dlatego szefowa klubu parlamentarnego Zielonych wezwała Friedricha Merca do zajęcia stanowiska wobec przyjaciół Rosji w swoim bliskim otoczeniu. Britta Hasselmann wskazała też 2 kolejnych polityków CDU, którzy ostatnio mówili, że należy wrócić do rosyjskiego gazu, gdy tylko zawarty zostanie pokój. Thomas Barajs i Jan Heinisch również uczestniczą w rozmowach o koalicji rządowej, tyle że w grupach tematycznych. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Ptak zagrożony wyginięciem przyleciał nad Biebrze. Dla Kulika Wielkiego rzeka i jej dolina to jedna z ostatnich ostoi. Prowadzimy bardzo ważny projekt dotyczący ochrony tego gatunku, jego siedlisk. Odbywa się też to przy współpracy z miejscowymi rolnikami, szczególnie tymi osobami, na których gruntach ten ptak zdecydował się odbywać lęgi i zakładać gniazda. Jak mówi dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego Artur Wiatr, Kulika Wielkiego ciężko zaobserwować. Jesteśmy i dumni, i szczęśliwi, że nad Biebrzą ten gatunek jeszcze możemy zaobserwować, ale ponieważ jest bardzo nieliczny, w związku z tym obserwacje kulika są trudne. Mamy kilkadziesiąt osobników. Jest to ptak bardzo rzadki, zagrożony wyginięciem. Unikalność siedlisk przekłada się również na unikalność tego gatunku. Ptak bardzo piękny, charakterystyczny, z długim, zakrzywionym do dołu dziobem, takim charakterystycznym gwizdem się odzywa. Obecnie chronionych jest 14 kluczowych ostoi lęgowych Kulika Wielkiego w Polsce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalek. To już koniec sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich. W Planicy na mamucim obiekcie w konkursie indywidualnym wygrał Słoweniec Andrzej Raniszek. Drugie miejsce dla Domena Preufca, który skoczył 254,5 metra, ustanawiając rekord świata. Trzeci był Niemiec Andreas Wellinger. Najlepszy z Polaków Aleksander Zniszczow zajął 7 miejsce. Paweł Wąsek był 13, a Kamil Stoch 15. Powiedziałbym, że takie wymarzone zakończenie. No może nie tak do końca, ale lepszego na tą chwilę myślę nie mógłbym sobie zaplanować. Ten sezon był zupełnie inny niż ten poprzedni. Zmagałem się z zupełnie innymi kwestiami, innymi rzeczami, ale jestem bogatszy o te doświadczenia i też będziemy wyciągać wnioski na przyszłość. Pozostali Polacy nieco dalej, Jakub Wolny 26, a Dawid Kubacki 28. Już wcześniej kryształową kulę w klasyfikacji generalnej wywalczył Austriak Daniel Czofenik. W piłkarskiej Ekstraklasie w meczu 26 kolejki Korona Kielce przegrała z Radomiakiem 1-3. Radomiak zajmuje 9 miejsce w tabeli, Korona jest 13. Od ponad 15 minut Motor Lublin gra ze Stalą Mielec, jest bezbramkowy remis, a GKS Katowice jeszcze zagra z Górnikiem Zabrze, mówi pomocnik GKS-u Adrian Błąd. Nie wypada mi mówić o presji, bo dla nas to będzie fantastyczne przeżycie, a jeżeli ktoś tutaj będzie odczuwał presję, to chyba musi zmienić zawód, bo wydaje mi się, że przechodzenie z historycznego obiektu na tak nowy, piękny obiekt i granie z taką drużyną, jaką jest Górnik Zabrze, to każdy zawodnik, który jest u nas w szatni, chciałby bardzo mocno wybiec w pierwsze 11. Ten mecz o 17.30. Koszykarze San Antonio Spurs co raczej nie powinno dziwić, przegrali z Boston Celtics 111-121 w meczu Ligi NBA. Reprezentant Polski Jeremy Sochan zdobył dla Spurs 18 punktów. Miał też 8 zbiórek i 3 asysty. Drużyna San Antonio przegrała trzeci mecz z rzędu. Sponsorem audycji jest Biuro Podróży TUI, organizator rodzinnych wakacji All Inclusive. Do końca dnia i wieczorem pochmurne, ale z przejaśnieniami, miejscami opady deszczu od 8 stopni nad morzem do 17 w centrum. W nocy będzie od 1 stopnia na północy do 6 na Mazowszu. Sponsorem audycji było Biuro Podróży TUI, organizator rodzinnych wakacji All Inclusive. Zapraszamy do reklamy. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła? Weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 15.07. Audycja międzynarodowa. Nie słabną protesty w Turcji. To nie tylko Stambuł, ale i dużo mniejsze miejscowości. Społeczeństwo i opozycja chcą zmian. Na ile są w stanie je wywalczyć? Dyskusja amerykańskich oficjeli o wojnie w Jemenie wywołała skandal na świecie. Ale przyćmiła najważniejsze pytanie, dlaczego Trump bombarduje Jemen, skoro ta strategia od lat nie przyniosła żadnych korzyści. USA chcą Grenlandii. Jak daleko mogą się posunąć? We need Greenland, very importantly for international security. We have to have Greenland. It's not a question of do you think we can do without it. We can. Anna Regulska, Bartosz Bielecki, Monika Suszek. Zapraszamy do 16. Audycja międzynarodowa. A zaczynamy od Turcji. Tam nie ustają protesty, a wręcz przeciwnie, wzbierają na sile. Witam w studiu ekspertkę Aleksandrę Spancerską z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. W sobotę, w tym sobotnim wiecu poparcia dla aresztowanego Ekrema İmamoğlu uczestniczyło ponad 2 miliony osób. Tak ogłosił lider Republikańskiej Partii Ludowej. No nie da się ukryć, że to, co dzieje się w społeczeństwie, to jest duże chyba wyzwanie dla prezydenta Turcji. Jak właściwie do tego podchodzą też tureckie media? Więc na wstępie warto dodać, że to są największe demonstracje w Turcji od czasu protestów w Parku Gezi w 2013 roku. A jeśli chodzi o same media, no cóż, tutaj sprawa jest dość skomplikowana, bo na przykład ten wiec w Maltepe, w dzielnicy Maltepe w Stambule, gdzie, jak słusznie pani wspomniała, uczestniczyło tam ponad 2 miliony ludzi, no nie jest emitowany przez tak zwane media głównego nurtu. I na przykład taka stacja telewizyjna Haber Turk w tym czasie podawała przepis na turecki deser kadayıf w związku z zakończeniem Święta Postu. I sama opozycja też wzywa do bojkotu na przykład takiej sieciówki księgarni DNR, która jakby należy do grupy medialnej Turkuwas, a ta grupa medialna Turkuwas, ona jest grupą medialną prorządową, która właśnie obejmuje takie kanały telewizyjne, jak wspomniany Habertürk, które nie transmitują protestów, więc tutaj widać no wyraźny rozstrzał pomiędzy tym, co chcą serwować tutaj media prorządowe, a co rzeczywiście dzieje się w Turcji. Też taki organ nadzorujący, czyli radio i telewizję składa, jakby nakłada grzywny na kanały takie jak Sojcu TV, Halk TV za samą transmisję protestów, więc no tutaj widzimy cenzurę tych treści. Mamy z jednej strony dużą cenzurę, ale z drugiej strony też ogromne poruszenie społeczeństwa, no zwłaszcza tego młodego, nie da się ukryć, tej generacji Z. Są już, można powiedzieć, pewne symbole związane z tym protestem. Tak, słusznie pani zauważyła, że tutaj pojawiły się takie pewne ikoniczne symbole tych protestów. Takim wiralowym tutaj protestującym stał się Pikachu, który uciekał przed policją w Antalii i teraz w tureckich mediach społecznościowych można zauważyć bardzo dużo takich przeróbek animacji związanych z tym Pokemonem, więc no jakby też taka fajna tendencja, która się pojawiła na przykład w czasie protestów w Gruzji, gdzie jeden z protestujących założył czapkę z motywem Pikachu, aby okazać solidarność z protestującymi w Turcji, więc to też pokazuje, jak ta symbolika rezonuje w środowisku międzynarodowym. Ale kiedy mówimy o protestach i tutaj, o czym pani też słusznie zauważała, jak reagują media, jak reaguje społeczeństwo, kiedy się przypatrujemy na te protesty, tam też nie ma takiego lidera, który w jakiś sposób no, byłby charakterystyczny. Czy jest ktoś, czy koordynuje te protesty, ktoś, kto stoi za tym wszystkim? No, mieliśmy tutaj wystąpienie lidera opozycji Republikańskiej Partii Ludowej. Opozycja no, w pewien sposób no, też tutaj wspiera te protesty, co jest naturalne, ale chyba w tych protestach nie ma nikogo, kto by przodował, kto by byłby twarzą, oprócz Pikachu wspomnianego. Pikachu to jest jakby taka symbolika, która stała się wiralem, jak wspomniałam, ale tutaj za no jakby organizację wieców odpowiada Republikańska Partia Ludowa i to Özgür Özel, czyli lider tego ugrupowania, on no jakby z taką siłą konsolidującą teraz partię. I to też widać różnicę w porównaniu z poprzednim liderem tego ugrupowania, Kemalem Kılıçdaroğlu, który nigdy w tak no, wyraźny sposób nie wzywał ludzi do wzięcia udziału w demonstracjach. A tutaj widać, że jest zmiana lidera, zmiana energii, jest większa charyzma i więcej ludzi no, czuje taką wewnętrzną potrzebę, aby zamanifestować raz no, swoją solidarność i Mamolu, ale też no, pokazać niechęć wobec rządów jednoosobowych Recep Tayyip Erdoğana. No zwłaszcza, że oni nie pamiętają innych rządów niż tylko Erdoğana, prawda? Dokładnie, to pokolenie Z Oni, jak byli młodsi, oglądali protesty w Parku Gezi w 2013 roku w telewizji i chyba nie do końca zdawali sobie sprawę, z czym to się wiąże. A teraz sami uczestniczą w protestach. Też takie jakby to, co jest symboliczne, to na przykład to, że młodzież, bo to głównie młodzież, która jakby organizuje się w ramach kampusów uniwersyteckich, oni wychodzą na ulicę i siadają i odczytują Nutuk, czyli tą wielką mowę ojca założyciela Republiki Turcji, czyli Mustafy Kemala Atatürk'a, więc to też odwoływanie się do korzeni ideologicznych Republiki Turcji. Na początku miesiąca mieliśmy jeszcze taką sytuację związaną z apelem Öcalana, przywódcy kurdyjskiego, aby złożyć broń, aby złagodzić te wszystkie relacje. Czy w chwili obecnej ten plan pokojowy między Kurdami, ten plan rozbrojeniowy, on jest w ogóle realny jeszcze? Jakby w ten plan rozbrojenia i całych negocjacji z Öcalanem było zaangażowane i jest prokurdyjskie ugrupowanie DEM. I to ugrupowanie teraz jest między młotem a kowadłem, bo z jednej strony sprzeciwia się zatrzymaniu Imamolu i uważa, że samo zatrzymanie jest sabotażem tego procesu pokojowego. Z drugiej strony też wie, że jeśli jednoznacznie opowie się za GHP, to jakby pogrzebie te szanse na wznowienie tego procesu pokojowego. Więc no tutaj ta przyszłość tego porozumienia jest dość niepewna i zobaczymy, jak to będzie rozgrywać się w tych najbliższych dniach. Generalnie w ogóle taki proces w ogóle dogadywania się z PKK turecki rząd podejmował wielokrotnie za czasów rządu Partii Sprawiedliwości i Rozwoju i to kończyło się fiaskiem. Teraz pojawiła się szansa na nowe otwarcie. Oczywiście to nie stało się z dobrej woli i z otwartego serca Recep Tayyipa Erdoğana, tylko to jest kalkulacja polityczna. Obóz rządzący potrzebuje doprowadzić do przyspieszonych wyborów, żeby Erdoğan mógł starać się o kolejną kadencję, ale żeby do tego doszło, potrzebuje większości kwalifikowanej i dlatego potrzebuje tych Kurdów. Więc tutaj sprawa jest dość złożona. Jeśli chodzi o samego Öcalana, to powiedziałabym, że to jest jakby Öcalan postać symboliczna, czyli no osoba, do której jego zwolennicy odwołują się w wymiarze ideologicznym, a z drugiej strony jest to postać rzeczywista, czyli starzejący się mężczyzna, który przebywa w więzieniu i który na pewno chciałby spędzić resztę swojego życia na przykład w areszcie domowym, dlatego no oni zgodzili się na tą propozycję przedstawioną przez turecki rząd. No właśnie, bo sam Öcalan, on od końcówki lat 90., chyba od 99. jest w więzieniu, czy od 97. No jakby nie patrząc, to już ponad ćwierć wieku minęło. On ma jeszcze jakiś wpływ na Kurdów, oprócz tej takiej wizerunkowej postaci, no bo jak pani sama zauważyła, biologia też go przecież dosięgnęła, już jest starszym mężczyzną. Tak, jeśli chodzi o wymiar symboliczny, na pewno jest bardzo ważny, ale powiedziałabym, że takie kadry wykonawcze znajdują się w północnym Iraku. Tylko tutaj już sytuacja zaczyna przedstawiać się trochę inaczej, bo w ubiegłym roku tureckie władze doszły do porozumienia z władzami centralnymi w Bagdadzie, które uznały PKK za organizację zakazaną. I to jakby władzom tureckim się spodobało i zawarły z Turcją takie porozumienie w sprawie współpracy wojskowej. Więc ta sytuacja dla Kurdów w Iraku zaczyna się komplikować. I tutaj no, nie sposób nie poruszyć kwestii syryjskiej, bo tam też przewija nam się wątek kurdyjski. W ostatnim czasie obserwowaliśmy porozumienie zawarte przez Ahmeta Asharę z przywództwem SDF, to są syryjskie siły demokratyczne. I dlaczego do tego doszło? No, Kurdowie uznali, że Amerykanie wkrótce mogą się wycofać, więc to jest najlepszy czas, żeby zrobić nowe otwarcie, dogadać się z tymi nowymi władzami w Damaszku, żeby też zabezpieczyć się przed ewentualnymi interwencjami ze strony Turcji. Z drugiej strony dla Szary też to było korzystne, bo on ma ludzi z HTS-u, z Hayat Tahrir al-Sham, z którego sam się wywodzi, ale tych ludzi nie jest wystarczająco wiele, żeby zapewnić bezpieczeństwo w kraju, a Kurdowie jakby mają na tyle, są wewnętrznie zorganizowani, że mogą to zrobić. Więc oni tutaj powoli zaczęli zyskiwać podmiotowość, a to z kolei Turkom się nie podoba. No i zwłaszcza to, co pani wspomniała, północny Irak, bazy wojskowe, jest tam ciężki sprzęt, są tam drony, są tam czołgi. Nie wiemy chyba, ilu jest tureckich żołnierzy, przynajmniej ja do takich informacji nie mogłam dotrzeć, ale to też nie sprzyja temu, aby w jakiś sposób rozbrajać Kurdów, bo logicznie można się domyślić, że rozbroją się, a później ten wiatr może się zmienić i Erdoğan może z powrotem zaatakować. Tak, to może się zmienić. No tak jak mówię, no tutaj mamy szereg uwarunkowań i zewnętrznych, i wewnętrznych w samej Turcji, więc trzeba to obserwować. Tak. Wykalkulowane to jest, tak jak pani powiedziała, tak. na właśnie wzmocnienie pozycji Erdoğana. Dokładnie. No tak jak wspomniałam, no tutaj Erdoğanowi zależy na tym, aby doprowadzić do przyspieszonych wyborów, bo jakby wedle tej konstytucji, która jest, on nie może po raz kolejny ubiegać się o najwyższy urząd w państwie. Dlatego potrzebuje tych przyspieszonych wyborów i potrzebuje poparcia trzeciej siły w tureckim parlamencie. A to jest właśnie ugrupowanie prokurdyjskie. Stąd cały ten proces, który jakby został zainicjowany już w ubiegłym roku i teraz on tak... On był prowadzony zakulisowo i dopiero niedawno jakby opinia publiczna się o tym dowiedziała, że trwają postępy w tej kwestii. No tutaj jakby to może zostać zaburzone przez wewnętrzną dynamikę związaną z protestami. Czy te protesty będą się jeszcze rozwijały? Można wykalkulować, na ile jeszcze tej energii społeczeństwo zostało i czy one w ogóle zagrażają Erdoğanowi? W moim przekonaniu Erdoğan liczy na to, że społeczeństwo się zniechęci i protesty same wygasną. I takie jest jego przekonanie. Też miał chyba takie doświadczenia te wcześniejsze. Tak, w Parku Gezi obserwowaliśmy to, że pojawiły się armatki wodne i w końcu to nie miało aż takiej siły przebicia. Aczkolwiek tutaj, jeśli chodzi o trwałość tych protestów i skalę, no to myślę, że będzie zależało to od tego, w jaki sposób opozycja będzie w stanie mobilizować swój elektorat. I jakby to będzie kluczowe w najbliższym czasie. Też zobaczymy, jak zachowa się to prokurdyjskie ugrupowanie, bo Kurdowie w tych wyborach lokalnych w Stambule, gdzie zwyciężył Ekrem İmamoğlu, oni bardzo wsparli tego burmistrza i jakby głosami też kurdyjskimi on odniósł zwycięstwo. Więc też będzie ważne, jak to prokurdyjskie ugrupowanie DEM będzie podchodzić do sprawy. Aleksandra Spancerska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych to wszystko nam tłumaczyła. Bardzo dziękuję. Dziękuję. A my przechodzimy do kolejnego tematu. Signalgate w USA. Redakcja The Atlantic opublikowała w tym tygodniu plan uderzenia na Jemen. A tak wynika z czatu najważniejszych amerykańskich urzędników, między innymi w tym sekretarza obrony Pita Hegseta. Jednocześnie afera przypomniała o tym, że w Jemenie od wielu lat toczy się wewnętrzny konflikt. O co w nim chodzi? O tym Michał Strzałkowski. Do amerykańskich bombardowań Jemenu dochodzi niemal codziennie. W godzinach nocnych bomby i kierowane pociski rakietowe spadają na tereny kontrolowane przez szyicki ruch Huti. Obecne amerykańskie naloty to kolejny rozdział wojny domowej w Jemenie, która wybuchła po tym, jak na fali arabskiej wiosny obalony został w 2012 roku rządzący po dyktatorsku przez ponad dwie dekady prezydent Ali Abd Allah Salih. Kolejne 2 lata zamiast demokracji przyniosły jednak wzmocnienie różnych grup militarnych, które wspólnie wszczęły jesienią 2014 roku rebelię przeciw jemeńskiemu rządowi. W styczniu roku 2015 rebelianci wkroczyli do stolicy, Sany, a uznawany międzynarodowo rząd Jemenu ewakuował się do miasta Aden, które mianował tymczasową stolicą. Rebelianci tego nie uznali i ogłosili się jedynymi władcami kraju, a za stolicę nadal uznają Sanę. Z czasem po stronie rebeliantów, dzięki wsparciu Iranu, na główną siłę wyrósł szyicki ruch Huti. Z kolei po stronie sunnickiego w większości rządu opowiedziały się państwa arabskie Zatoki Perskiej z Arabią Saudyjską na czele. Jemeńska wojna domowa przekształciła się więc w zastępczy konflikt pomiędzy Saudyjczykami a Irańczykami. Jak mówi mieszkaniec Jemenu Anis al-Azbahi, w owym konflikcie najbardziej ucierpieli cywile. Ta wojna domowa wywarła wielki wpływ na każdy aspekt naszego życia. Wywołała klęskę głodu, która kosztowała życie wielu ludzi, a zwłaszcza dzieci. Sprawiła, że powróciły niemal wszystkie choroby zakaźne, które też zbierają śmiertelne żniwo. Ochrona zdrowia praktycznie nie istnieje. Nie ma paliwa na zasilanie szpitali. Lotnisko międzynarodowe w Sanie nie funkcjonuje. Nie da się więc sprowadzić leków, a ludzie ciężko chorzy nie mogą szukać pomocy za granicą. Wojna domowa w Jemenie pochłonęła już prawie 400 tysięcy ofiar śmiertelnych. Tylko 1/3 z nich to ofiary walk. Reszta zmarła z głodu lub z powodu chorób. A Jemen de facto rozleciał się na 2 części. Kontrolowany przez Huti, najgęściej zaludniony północny zachód kraju, oraz na kontrolowany przez uznawany międzynarodowo rząd południe i wschód. Jak tłumaczy profesor Maciej Mynich z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, choć Huti zajmują mniejszą część Jemenu, to jednak ludniejszą. Huti tak naprawdę mają po prostu poparcie i są na tyle dużą grupą ludnościową, szyici stanowią mniej więcej 40% populacji Jemenu, że oni są w stanie się utrzymać. Więc tak naprawdę nie podejrzewam, by mogło dojść do połączenia w tej chwili tych dwóch Jemenów, czyli jakby odrodził się polityczny podział na Jemen północny, teraz szyicki pod władzą Huti, i południowy, sunnicki, który z kolei jest jeszcze wewnętrznie podzielony. Huti jednak nie ograniczają się do działań wewnątrz Jemenu. Od początku wojny w Strefie Gazy wspierają radykalny palestyński Hamas. Ostrzeliwują statki płynące przez Morze Czerwone. Twierdzą, że tylko te, które są izraelskie lub do Izraela zmierzają, ale w praktyce celują w różne jednostki. To była relacja Michała Strzałkowskiego. Pora, aby rozwinąć trochę ten temat. Witam w studiu pana ambasadora Krzysztofa Pomińskiego, politologa, byłego ambasadora w Iraku i Arabii Saudyjskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Może na początku tygodnia świat dowiedział się o amerykańskich planach wobec Huti w Jemenie. Dlaczego Trump w ogóle bombarduje Jemen? Dlaczego Stany Zjednoczone bombardują Jemen od ponad 20 lat, skoro to nie przynosi żadnych efektów? To jest część szerszej amerykańskiej polityki na Bliskim Wschodzie, która w dużym stopniu jest związana z użyciem siły i która po dekadach stosowania doprowadziła do tego, że Stany Zjednoczone straciły zdolność politycznego regulowania jakichkolwiek konfliktów na Bliskim Wschodzie, a jednocześnie te działania militarne też nie doprowadzają do jakichś rozwiązań. Tu brakuje rzeczywiście, i to dotyczy całego Bliskiego Wschodu i dotyczy również Jemenu, połączenia tego, co jest konieczne, działań siłowych z jednoczesnymi działaniami dyplomatycznymi, gospodarczymi, społecznymi, politycznymi, i również to odnosi się do Jemenu. A jest jakiś pomysł na rozwiązanie tego konfliktu? No, dekady tutaj ta strategia amerykańska nie przynosi skutków, ale przynosi za to ogromny kryzys humanitarny. Praktycznie rzecz biorąc, zarówno działania Stanów Zjednoczonych, jak i również, i to jest też bardzo istotne, Izraela wobec Gazy czy terytoriów palestyńskich generalnie, one polegają na bieżącym działaniu, natomiast nie ma tutaj żadnej wizji politycznej, co powinno być dalej, po ten dzień później, po zakończeniu konfliktu militarnego. Stany Zjednoczone w przypadku Jemenu, no przede wszystkim to, co deklarują oczywiście i co jest w rzeczywistości istotne również z punktu widzenia interesów europejskich, a mianowicie bezpieczeństwo żeglugi na głównych szlakach morskich. A ja przypomnę tylko, że cieśnina Bab el-Mandab prowadząca na Morze Czerwone to jest wąziutka cieśnina 26 kilometrów w węższym miejscu. No i może nie wystarczy tu bazuka, ale naprawdę wystarczy bardzo proste uzbrojenie i jednocześnie parę szybkich łodzi, żeby poważnie zakłócić żeglugę. Czyli tutaj... Zobaczę, że już były takie sytuacje zakłócające i żeglugę, tak, i handel. Natomiast one w przypadku Huti od początku po prostu tego konfliktu były bardzo ściśle powiązane z sytuacją w Gazie i miały ten element solidarności z Palestyńczykami. Huti nie zaczynali ataków, zanim nie ogłosili swego rodzaju ultimatum. Jeżeli będzie rezolucja Rady Bezpieczeństwa nakazująca wstrzymanie walk w Gazie, nie będziemy atakować. Jeżeli dojdzie do przerwy humanitarnej czy do zawieszenia broni, nie będziemy atakować. Ja przypomnę tylko, jak wyglądała sekwencja tych ostatnich, właśnie obecnych w tej chwili wydarzeń. 2 marca w związku z problemami z realizacją zawieszenia broni, Izraelczycy zablokowali dostawy pomocy humanitarnej do Gazy. 7, czyli parę dni później, Huti powiedzieli, że jeżeli nie zostaną odblokowane te dostawy, to oni zaczną atakować. I 11 swoją zapowiedź zrealizowali i dalszą sekwencją tego było otwarcie drogi dla sił amerykańskich, żeby po prostu bezpośrednio podjąć te działania. I one są skoncentrowane w tej chwili przede wszystkim, tak jak to miało miejsce w przypadku Libanu, na dowódcach Huti. To są po prostu wręcz polowanie. Przy okazji oczywiście ludność cywilna dostaje. Drugi cel to jest ograniczenie możliwości do ataku i to dotyczy zarówno statków, okrętów funkcjonujących, a przecież tam jest całe zgrupowanie amerykańskie floty i również są okręty paru państw europejskich. No i trzecie to są instalacje zarówno rakietowe, jak i służące do akcji różnego rodzaju zbrojnych. I tutaj trzeba to widzieć po prostu w kontekście, tę obecną sytuację w kontekście i Gazy, i tych działań, które były wcześniej podjęte przez Izrael zarówno na terytoriach palestyńskich, jak i w Libanie. Również konsekwencją tego była kwestia zmiany sytuacji w Syrii i bardzo zaognionej w tej chwili sytuacji. I kolejnym elementem w tym łańcuszku sojuszu oporu kierowanego przez Iran są właśnie Huti, natomiast na samym końcu główny jednak sponsor, choć w przypadku jemeńskich Huti Iran jest bardziej partnerem niż tutaj Huti są klientem. Wszystko wskazuje na to, że ograniczenie potencjału Huti ma również w przypadku bezpośredniej konfrontacji z Iranem zapobiec solidarnościowym atakom Huti związanym z akcją w Iranie. I tu przede wszystkim dotyczy to już nawet nie tyle bezpieczeństwa żeglugi na szlakach morskich na Morzu Czerwonym, co możliwości retorsji Huti poprzez to, co było już w minionych latach kilkakrotnie stosowane, ataki na instalacje naftowe i strategiczne, żywotne instalacje w Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. I tutaj dochodzimy też do kolejnego punktu, rzeczywiście bardzo groźnego, bo dotyczącego zakłócenia w ogóle na rynku paliwowym, na rynku globalnym. A gdyby jeszcze rzeczywiście konflikt z Iranem został rozpętany, rozszerzył się na pełną skalę, to można się liczyć z tym, że nie tylko żegluga na Morzu Czerwonym, ale również cieśnina Ormus, jedyny szlak wielkich morskich świata, dla którego nie ma alternatywy, byłby również zamknięty. I tutaj bylibyśmy rzeczywiście już na progu konfliktu o ogromnych konsekwencjach dla całego świata, również dla Polski, bo przecież stamtąd z Zatoki płyną do Polski zarówno dostawy ropy naftowej, jak i gazu. W obu przypadkach jest to 50% polskiego zapotrzebowania. Dobrze, zatrzymajmy się na razie jeszcze przy tym, co obecnie się dzieje. Huti, oni właściwie istnieją od lat 90. W ostatnich latach ich popularność wzrosła. Pan wspomniał o tym, o ich zaangażowaniu dla Palestyńczyków w strefie Gazy. Skąd taka moda i w samym Jemenie na to, aby Huti wspierać? Huti to jest specyficzne połączenie ruchu politycznego, ruchu religijnego i jednocześnie więzów etnicznych, a właściwie dotyczących całej ludności kiedyś północnego Jemenu, który w 90 roku został połączony z Jemenem Południowym w jedno państwo, które się w tej chwili rozlatuje na naszych oczach. I tam chyba co jakiś czas były takie niesnaski między północą a południem. Tak, między północą a południą były niesnaski i jeżeli popatrzeć w tej chwili na mapę Jemenu, to zobaczymy, że w zasadzie w granicach zbliżonych bardzo do wcześniejszych Jemenu Północnego, to jest obszar kontrolowany prawie w całości przez Huti. Natomiast na terenie byłego południowego Jemenu, to część w Adenie sprawuje rząd uznawany międzynarodowo, znajdujący się w rzeczywistości w dużej części w Arabii Saudyjskiej, ale całe potężne enklawy, zarówno wzdłuż wybrzeża Zatoki Adeńskiej, a praktycznie rzecz biorąc Oceanu Indyjskiego i również w centralnej części Jemenu przylegającej do granicy z Arabią Saudyjską, to są islamiści powiązani z Al-Kaidą, z Ansar al-Sharia, no, którzy tam się też okopali. I tutaj mamy w przypadku Huti, sama nazwa ruchu podchodzi od jego założyciela, to od nazwiska czy imienia założyciela tego ruchu i jednocześnie rodu. I to się nakłada po prostu te elementy i etniczne, i religijne, bo większość ludności Jemenu Północnego to są Zaidyci, którzy no tak na dobrą sprawę wcześniej nie czuli się szyitami, byli raczej traktowali się jako oddzielna grupa religijna, podobnie jak na przykład w Omanie Abadyci, którzy praktycznie rzecz biorąc no w warunkach w przypadku Jemenu tej sytuacji napięć, wojny domowej, różnego rodzaju konfliktów. No przecież w tej chwili, w tym roku przypada 10. rocznica wojny domowej w Jemenie. No również poszli na pewnego rodzaju współpracę bardzo głęboką, a właściwie sojusz z Iranem. I do dzisiaj są tutaj zaangażowani w ten sojusz, otrzymują wsparcie, szkolenie, uzbrojenie od Iranu, ale również w dalszym ciągu z taką swoją autonomię, czy przynajmniej niezależność starają się kreować. I też pomagają im w tym media społecznościowe, bo przecież oni w ostatnich latach stali się bardzo popularni, chociażby poprzez swoje posty, ale też i posty w języku angielskim, już nie tylko w języku arabskim. To jest rzeczywiście pewnego rodzaju fenomen, mianowicie umiejętność wyjścia ze swoim programem, ze swoimi racjami do szerszego społeczeństwa zarówno w regionie, jak i szerzej. No w regionie nie ulega wątpliwości, że Huti wpisują swój ten program w nastroje społeczne. W sąsiedniej Arabii Saudyjskiej, która jest tutaj krajem rozgrywającym w regionie, 96% ludności solidaryzuje się z Palestyńczykami, co zresztą wpływa na politykę kraju i między innymi storpedowało bardzo już zaawansowaną normalizację stosunków między Arabią Saudyjską i Izraelem. Ta normalizacja w dalszym ciągu leży na stole, czeka na rozwój. Ja niedawno byłem też w Arabii Saudyjskiej i to potwierdzam to z rozmów ze specjalistami, również z politykami, które tam przeprowadziłem, ale po prostu warunki są takie, że Arabia Saudyjska nie zdecyduje się w tej chwili na taki krok, na normalizację stosunków z Izraelem, jeżeli jednocześnie nie dojdzie do jakiegoś postępu w kierunku państwowości palestyńskiej. Z pewnością będziemy też śledzić te kwestie, które będą się działy i w Jemenie, i w relacjach na Bliskim Wschodzie. Bardzo panu dziękuję za wizytę w studiu. Naszym gościem był ambasador Krzysztof Płomiński, politolog, były ambasador w Iraku i Arabii Saudyjskiej. Bardzo dziękuję. Miniony tydzień upłynął dla Ukraińców pod znakiem kolejnych rozmów o zawieszeniu broni, przeplatanych atakami rosyjskich dronów i nowymi żądaniami Donalda Trumpa. A te wszystkie wydarzenia z tygodnia zebrał Maciej Jastrzębski. Pytanie, jakie zadają dziennikarze obserwujący stosunki amerykańsko-rosyjskie, na dziś brzmi: o co chodzi Donaldowi Trumpowi, gdy stawia coraz to nowe warunki Ukrainie? Jedni powtarzają za administracją Białego Domu, że to po prostu deal w interesie Stanów Zjednoczonych, a inni doszukują się podtekstów. Faktycznie Trump żąda od Ukrainy ogromnych reparacji, którymi mają być złoża surowców oraz infrastruktura transportowo-przemysłowa. Tak komentuje Telegraf i dodaje, że jest to swego rodzaju pistolet przystawiony do głowy Zełenskiemu. Rosyjski bloger Maksim Katz krytykuje Trumpa i zwraca uwagę, że im bardziej naciska on na Wołodymyra Zełenskiego, tym ukraiński przywódca zyskuje większe wsparcie rodaków i europejskich polityków. Każdy uznał za swój obowiązek napisanie słowa wsparcia i nie dwuznacznie dał do zrozumienia, że konflikt z Trumpem w ogóle nie oznacza konfliktu z zachodnim światem. Trump nie jest wyrazicielem woli tego świata, ani jakąś jednoczącą ten świat postacią. Maniera zachowania Trumpa to jego prywatne przekonania, które w żaden sposób nie wpływają na sojusznicze stosunki z Ukrainą. Do tego dochodzi niedawne oświadczenie Władimira Putina, który chce ustanowienia dla Ukrainy zewnętrznej administracji, swego rodzaju zarządu, czyli podważenia legalności obecnej władzy. Przy okazji Putin stwierdził, że kiedyś zapowiadał dociśnięcie Ukrainy, ale jego zdaniem raczej dojdzie do dobicia Ukrainy. Co na to analityk wojskowy Jan Matwiejew? Mając takie wielkości ataków pod względem liczby zadysponowanych sił, takie jak w styczniu, z obecną tendencją wzrostową, jak zauważają analitycy, rosyjska armia nie ma żadnych znaczących rezultatów, żeby można było mówić o poważnym przesunięciu, o zauważalnych sukcesach. Po prostu rosyjska armia na ukraińskim froncie stoi w miejscu. Większość ekspertów wojskowych jest zgodna. Moskwa przeciąga negocjacje o zawieszeniu broni, żeby złapać oddech i przegrupować oraz doposażyć swoją armię. Najnowsze ustalenia dotyczące rozejmu w Ukrainie i ewentualnej misji pokojowej przygotował Maciej Jastrzębski. A my zmieniamy temat. Przed weekendem na Grenlandię zawitała amerykańska delegacja z wiceprezydentem J.D. Vance'em, jego małżonką oraz sekretarzami do spraw energii i bezpieczeństwa. Grenlandczycy protestowali, a pojawiły się nawet głosy o wstępie do amerykańskiej aneksji wyspy. Dlaczego Amerykanom tak bardzo zależy na Grenlandii i co są w stanie zrobić, by ją mieć? Łączymy się z naszym gościem, profesorem Tomaszem Brańką z Zakładu Pozaeuropejskich Studiów Politycznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Panie profesorze, wokół tej wizyty padają bardzo interesujące i jakby nie patrząc, niepokojące zdania. Władimir Putin uważa, że plany USA wobec Grenlandii są poważne i mają głębokie korzenia historyczne. J.D. Vance, że Stany Zjednoczone zrobią z Grenlandią to, co zechcą, niezależnie od wrzasków Europejczyków. No i Donald Trump niemal potwierdza te słowa i mówi, że będziemy mieć Grenlandię, tak, na 100%. Jak to wszystko interpretować? Zacznijmy może od tego, żeby troszeczkę zbudować kontekst. Proszę mi pozwolić na kilka takich drobnych zmiennych. To może nam ułatwi też zrozumienie tego faktycznie niezwykle dynamicznego obrazu. Pani redaktor rozpoczęła tą rozmowę od wizyty wiceprezydenta w amerykańskiej bazie, ale ta wizyta miała wyglądać zupełnie inaczej. Ale to faktycznie Amerykanie, czy może nawet bardziej retoryka Donalda Trumpa i jego współpracowników, zrobiła wiele, aby Grenlandczycy nie przywitali Amerykanów ciepło i serdecznie. Ta wizyta w tej bazie militarnej to był tak naprawdę plan B i to tak na szybko uszyty. Przecież początkowo druga dama, Usha Vance, miała przyjechać do miasta Sisimiut i miała jej towarzyszyć dwóch bardzo wysokich przedstawicieli amerykańskich, czyli doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Mike Waltz i sekretarz do spraw energii Chris Wright. Tylko, że miasto nie było wybrane przypadkowo. Sisimiut to jest drugie co do wielkości miasto na Grenlandii i w tym roku, właśnie teraz w marcu, odbywały tam się zawody psich zaprzęgów. I teraz znowu to dla nas może zabrzmieć jako jakiś dziwny sport, ale proszę państwa, to jest najważniejsze wydarzenie sportowe na Grenlandii. To jest arktyczne El Clasico. To pokazują wszystkie stacje telewizyjne, tym się interesują wszyscy mieszkańcy wyspy. I to właśnie na to wydarzenie, najważniejsze w roku, to sportowe, kulturalne też, mieli przyjechać ci przedstawiciele. A w ogóle same psie zaprzęgi to jest wielowiekowa tradycja, wręcz wyrośnięta w krwioobieg Grenlandczyków. Tylko pojawiła się bardzo mocna krytyka tej wizyty. I tak naprawdę mówiono o tym, że nikt tej delegacji nie zaprosił. Tylko żebyśmy to dobrze zrozumieli. Nie, że Grenlandczycy mówią, nie chcemy rozmawiać z Amerykanami. Oni mówią, my właśnie mieliśmy wybory 3 tygodnie temu. Toczą się rozmowy koalicyjne. Rząd powstał 2 dni temu tak naprawdę, więc nie ma nawet jeszcze z kim rozmawiać. A wizytę tak wysokich przedstawicieli w tak gorącym okresie my odczytujemy jako próbę wpływania na ten proces demokratyczny, który u nas się dzieje. I ta niechęć była tak mocna ze względu na tą ostrą retorykę Trumpa, na to niesłuchanie głosów samych Grenlandczyków, że zapowiadano protesty. I znowu, tak po nordycku, nie dowiemy się tego, bo nie widzieliśmy, ale podobno plany były takie, że kiedy delegacja amerykańska miała tam się pojawić, to Grenlandczycy mieli się odwrócić do nich plecami, na nich nie patrzeć i ich nie słuchać. I znowu, my możemy na to sobie spojrzeć z uśmiechem, ale proszę zobaczyć, kiedy Donald Trump mówi, Grenlandczycy mnie kochają, chcą być częścią Stanów Zjednoczonych, a tutaj mamy duże demonstracje. Kilka dni temu była w stolicy demonstracja 1000 osób. A teraz mielibyśmy jakieś transparenty, nawet takie symboliczne odwrócenie się podczas wydarzenia, które wszyscy tam oglądają. Trudno byłoby to wytłumaczyć. I z tego powodu... Tak, przepraszam? No, chciałam tylko jeszcze dopytać się o te nastroje, bo w pełni się z panem zgadzam o tym, co pan mówi. Wybory były 11 marca. Od całkiem niedawna Grenlandia ma swój nowy rząd, ale przecież chrapka na Grenlandię była jeszcze za czasów pierwszej kadencji Donalda Trumpa. Czy te wobec tego zakusy na Grenlandię, powtórzone, a teraz już nieco silniej w retoryce całej administracji Donalda Trumpa, no nie sprawiają, że Grenlandczycy się obawiają, że do jakiejś aneksji dojdzie? Ja myślę, że oni teraz są coraz bardziej zniecierpliwieni. Wspomniała pani pierwszą kadencję Donalda Trumpa, kiedy faktycznie ten pomysł kupna Grenlandii się pojawił, ale wtedy on nie był rozwinięty i chyba większość i komentatorów, i obserwatorów stosunków międzynarodowych przyjęła to jako jedno z bardzo wielu bogatych, kwiecistych zdań, które Donald Trump wypowiedział. Ale teraz już widzimy, że tak nie jest, że powtarzają się te apele, czy te głosy o tym, że Grenlandia musi zostać włączona do Stanów Zjednoczonych. I kiedy myślimy o nastroju na Grenlandii, to chyba pierwszą rzeczą, i to jest takie zdanie, które zostało powtórzone przez ostatnie 3 miesiące setki razy chyba przez każdego polityka na Grenlandii, to było zdanie, nie chcemy być duńscy, nie chcemy być amerykańscy, chcemy być grenlandzcy. I kiedy powiedziałem o tym zniecierpliwieniu, to mam wrażenie, że Grenlandczycy trochę mówią, ile razy mamy to jeszcze powtórzyć, że Grenlandia należy do nas i to my zadecydujemy o swojej przyszłości. Premier... Tak, tak, bo jeszcze chciałam się zapytać o tę chęć posiadania niepodległości, bo my pewnie Europejczycy nieco inaczej na to patrzymy, że wywalczenie niepodległości to jest jakiś wielki rozruch, to jest przelewanie krwi, ale tak jak pan mówi, Grenlandczycy podchodzą do tego zupełnie inaczej. Dobrze rozumiem? Ale rzeczywiście to jest typowo nordycki sposób rozwiązywania jakichkolwiek konfliktów, które mogą tam zaistnieć. Tak, my mamy w głowie taką wizję takiego nagłego zrywu niepodległościowego, jakiegoś ruchu w tym kierunku. Proszę Państwa, na Grenlandii temat niepodległości to jest temat obecny od kilkudziesięciu lat. To nie jest tak, że dopiero za Trumpa i jego tej ostrej retoryki zaczęto mówić o uzyskaniu niepodległości. To jest temat od lat 80., 90. już żył bardzo mocno. Ale też Grenlandczycy na co dzień nie żyją tą kwestią niepodległości. Oni już dawno sobie powiedzieli, bardzo upraszczając w ten sposób. chcemy niepodległości, to nie jest pytanie, czy my ją chcemy. Pytanie jest, kiedy i na jakich warunkach tak naprawdę. Kiedy pyta się Grenlandczyków, jakie są najważniejsze problemy, którymi powinien zająć się ten nowy rząd, ten, który powstał dosłownie dwa dni temu, to na pierwszym miejscu jest kwestia zdrowia, na drugim finanse i podatki, na trzecim mieszkalnictwo. A ta droga do niepodległości, ona też jest obecna, ale jako kolejny temat do rozwiązania. I teraz coś, co myślę, że jest bardzo istotne. Kiedy zapytać by Grenlandczyków, a są oczywiście takie badania prowadzone, czy chcecie niepodległości, to większość, to jest 80 kilka procent, odpowiada tak. Ale jeżeli to pytanie doszczegółowimy i ono wybrzmi, czy chcielibyście niepodległości, jeżeli oznaczałoby to pogorszenie warunków życia, to wtedy odpowiedź tak, to jest poniżej 50%. Grenlandczycy chcą niepodległości, ale nie kosztem państwa opiekuńczego, a proszę pamiętać, że dzisiaj Grenlandia co roku otrzymuje od Danii taki grant w wysokości ponad 500 milionów euro, co czasami stanowi do połowy budżetu wyspy. Dojście do niepodległości oznaczałoby stopniową redukcję tego grantu, czyli mówiąc wprost, Grenlandia jako niepodległe państwo musiałaby sfinansować się sama. I dlatego te dyskusje o niepodległości, one są w tym momencie rozłożone na wiele lat. Partia, która wygrała wybory 11 marca, która potroiła swój wynik wyborczy z poprzednich wyborów, powtarza, najpierw musimy zbudować solidne fundamenty naszej gospodarki. Musimy rozwiązać najbardziej palące problemy, jakie mamy na wyspie. A dopiero potem będziemy mogli myśleć o tym, aby stać się niepodległym państwem. I na taką wizję zagłosowali Grenlandczycy. No tak, bo zwłaszcza, że Grenlandia to w zasadzie swoją gospodarkę opiera na rybołówstwie, na jest to też praca dla myśliwych, na dotacjach tych duńskich, no i chyba jeszcze sektor publiczny i to jest wszystko. Dokładnie tak. Cały czas oczywiście toczą się dyskusje, na ile powinno postawić się większy nacisk na wydobycie minerałów, ale to jest dyskusja, która mam wrażenie często jest nieco uproszczona, bo to, że tam są te istotne minerały, te słynne minerały ziem rzadkich, to wiemy. Natomiast tam nie ma infrastruktury. To nie jest tak, że na Grenlandii można rozpocząć eksploatację w przyszły piątek czy za miesiąc albo dwa. Tam potrzeba tak naprawdę zbudować całą infrastrukturę. Od portów większych, przez drogi, przez te kopalnie w niezwykle groźnym środowisku naturalnym. Plus cały czas powtarzane są obawy, żeby inwestycje w sektor wydobywczy nie naruszyły tego wrażliwego środowiska wyspy. A jakie relacje mają Grenlandczycy z Danią? Jak to się układało wcześniej i jak jest obecnie? Jednym słowem skomplikowane. Dania bardzo lubiła pokazywać siebie jako takie wzorowe wręcz państwo kolonialne, że nie było tam żadnego mordowania mieszkańców, że przetrwał język na ulicach dzisiaj wnuk, w stolicy cały czas można usłyszeć ten rdzenny język. Ale tak naprawdę tych czarnych kart w historii pomiędzy Grenlandią a Danią jest dość sporo. Ale znowu, jak się rozwiązuje takie rzeczy? Dokładnie tak jak z tą niepodległością. Powołuje się komisje, które siadają, najczęściej kilka lat pracują, a potem przedstawiają raport. Było już kilka przypadków, kiedy Dania przepraszała, a nawet wypłaciła zadośćuczynienia. Żeby tylko podać jakieś konkretne, może dwa, trzy przykłady, te, które są pewnie najbardziej znane. Taki najbardziej pewnie czarna karta tej historii to jest taka kampania przymusowej kontroli urodzeń prowadzonych przez duńskie władze wśród Grenlandczyków. To późne lata 60., gdzie lekarze najczęściej bez wiedzy pacjentek szczepiali kobietom środki antykoncepcyjne i szacuje się, ale ta komisja jeszcze pracuje, że To przydarzyło się prawie połowie wszystkich kobiet na wyspie w wieku rozrodczym, a były premier Grenlandii nazwał to działanie ludobójstwem. Dalej, Duńczycy zabierali inuickie dzieci, wychowywali je w Danii, pokazując, jak działa system duński. Potem one z powrotem były transportowane na wyspę, aby były takim łącznikiem pomiędzy tymi światami. Tak się oczywiście nie działo. Najczęściej ci młodzi ludzie popadali w potężne nałogi, depresje. Nie potrafili się już odnaleźć w żadnym z tych społeczeństw. A jeżeli mogę jeszcze jeden element tutaj dodać, myślę, że niezwykle ciekawy. On chyba trochę mniej był obecny w naszych mediach. A na początku zeszłego miesiąca, jeszcze przed wyborami, duńska telewizja, trudno nawet powiedzieć dlaczego, co powodowało tą decyzję, a pokazała film dokumentalny zatytułowany Białe Złoto Grenlandii i ten film dotyczył wydobycia kriolitu. To jest taki związek, który był który był wykorzystywany przy produkcji aluminium. Dzisiaj tak naprawdę jego jest tak mało, że już się używa związków syntetycznych. Ta kopalnia już jest dawno zamknięta, ale działała przez 130 kilka lat. I w tym filmie przedstawiono takie wyliczenia, że Dania dzięki działalności tej kopalni od połowy XIX do tam lat 80. XX wieku zarobiła około 53 miliardów euro. I ten film spowodował ogromną dyskusję na Grenlandii. To był jeden z najważniejszych tematów. Lokalna gazeta, jak mówiła o tematach wyborczych, to na pierwszym miejscu stawiała tą kopalnię, a na drugim niepodległość. A premier Grenlandii pytał, chyba należy odwrócić pytanie, nie czym Grenlandia byłaby bez Danii, w znaczeniu bez tych transferów pieniędzy, ale czym Dania byłaby bez Grenlandii. I takie słynne zdanie tam powiedział, że on w tej chwili duńską dotację postrzega już nie jako rodzaj pewnej pomocy czy wręcz altruistycznego prezentu, ale on to postrzega jako spłatę rat po kopalni kriolitu. To pewnie będziemy jeszcze nie raz wracać i do tych relacji i do tego, co dzieje się na Grenlandii. Już teraz bardzo panu dziękuję za rozmowę. Profesor Tomasz Brańka z Zakładu Pozaeuropejskich Studiów Politycznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Anna Regulska, Bartosz Bielecki, Monika Suszek. Bardzo dziękujemy za wspólną godzinę i do usłyszenia. We'll be right back. żyć.